ذہن اور نفس۔ گزشتہ کچھ مقامات پر نفس کو ذہن سے تشبیہ دی ہے۔ ان مقامات کی مناسبت سے یہ ضروری تھا، علم نفس کی کمی یا غیر موجودگی میں ذہن ہی کو نفس کہا جاتا ہے، لیکن نفس کو ہمیشہ صرف ذہن ہی سمجھتے رہنا بہت بڑی خطا ہے۔ ذہن اللہ کی شاندار تخلیق ہے، یہ عقل کا مرکز ہے، اس کو نظر انداز کر دینا حماقت ہے۔ اس لیے اب تک جو بھی لکھا ہے اس کا نتیجہ نکلنا بہت ضروری ہے۔ پریسائز کنکلوژن کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آ سکتی، کیونکہ معلومات وسیع تر ہیں۔ ذہن انسان کی داستان کا سب سے بڑا حصہ ہے، یہ زندگی اور دنیا دونوں پر چھایا ہوا ہے۔ جب بھی انسان اپنی شخصیت کا کوئی بھی تصور بناتا ہے اور اس تصور کو، اس امیجنیشن کو جینا چاہتا ہے، پروجیکٹ کرنا چاہتا ہے، ذہن اس شخصیت، اس کردار کے خود و خال پیدا کر کے اسے زندگی میں ایکٹیویٹ کرتا ہے۔ یہ شخصیت ہے جو کہ نفس ہے۔ اس کا اور ذہن کا بے حد پیچیدہ اور گہرا باہمی تعلق ہے۔ یہ اتنا پیچیدہ تعلق ہے کہ لوگ نفس اور ذہن کے درمیان موجود اس باریک فرق کی پہچان کرنے سے اکثر ہمیشہ قاصر رہتے ہیں۔ عام طور پر نفس کو میں کہا جاتا ہے، ٹھیک کہا جاتا ہے، نفس میں ہے، میں شخصیت ہے، میں ایک شخص ہے، ایک پرسن ہے، شخصیت حقیقت نہیں ہے، یہ ایلوژن ہے، پرسنلٹی شناخت ہے، یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہے، میں ایک شناخت ہے، میں خود کو ہر شے سے جوڑتا ہے، آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، میں کی شناخت ایک جھوٹ ہے، ایک دھوکہ ہے، یہ شناخت میں کو دنیا نے دی ہے اور دنیا بذات خود دھوکا ہے۔ میں اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا، میں کا نام تک اس کے ماں باپ نے رکھا ہے، میں نے اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتے ناتے، دوست و دشمن، اپنا مذہب، اپنا ملک، اپنے افکار و خیالات خود نہیں چنے، یہ دیے گئے ہیں، میں کے ذہن میں پروگرام کی طرح نصب کیے گئے ہیں۔ اس لیے میں محض ایک خیال ہے، ایک آئیڈیا ہے، میں کو اس کی اصل شناخت کا کوئی علم نہیں ہے۔ انسانوں کے اس سمندر میں اس کی حیثیت ایک گمشدہ کی سی ہے۔ میں اپنی دنیا کو اپنے علم سے جانتا ہے اور خود کو آگے بڑھاتا ہے، ایکسپینڈ کرتا ہے۔ میں اپنی زندگی سے اپنی موت تک کے سفر میں ہے، ایک ٹائم لائن میں ہے، اسے دیکھا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے، مرنے سے پہلے اسے اپنی شناخت تک پہنچنا ہے، اسے جاننا ہے کہ وہ جسے میں کہتا ہے دراصل میں کون ہوں۔ میں کو جو سکھایا گیا، جو سمجھایا گیا، پڑھایا گیا، سنایا اور دکھایا گیا، سب ایک سراب یعنی ایلوژن ہے۔ اسے ضروری لیکن فرضی معلومات دے دی گئی ہیں تاکہ وہ زیست کر سکے، حرکت کر سکے۔ اسی سراب میں، اسی دھوکے کے دوران اسے بہت ہی دھیرے سے، غیر محسوس انداز سے یہ جتلا دیا گیا ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ وہ اصل میں کون ہے۔ اسے اب آغاز کرنا ہے، اس کا اصل سفر اب سے، آج سے شروع ہوتا ہے۔ اسے اپنے علم کی اصل حقیقت تک پہنچنا ہے، ذہن کو نئے سرے سے تیار کرنا ہے۔ اس ذہن کو جواب تک اسے گمراہ کرتا چلا آیا ہے، اور اس گمراہی کی وجہ بھی خود یہی یعنی میں ہے۔ اس نے جو شخصیت اپنے ذہن کو دی ہے، ذہن نے اسی کردار کو نبھایا ہے۔ اب اس میں کو اپنے اندر موجود علم کو درست کرنا ہے، چھاننا پھٹکنا ہے اور اس کی سمت ٹھیک کرنی ہے۔ اس لیے اسے اپنے اندر موجود کچرے سے جان چھڑانا ہوگی، تاکہ حقیقی علم اس کی جگہ لے سکے۔ اس کے لیے اس یعنی میں کو ماننا ہوگا، ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتا، آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ ایٹ آل، اسے کچھ خبر نہیں کہ سچ کیا ہے اور سچ کیا ہے۔ اس کو جاننے کے لیے اسے جھوٹ کو فنا کرنا ہوگا، سچ کو اس کی درست جگہ پر رکھنا ہوگا، خود کو تعلیم دینا ہوگی، تربیت کرنا ہوگی اور اپنا علاج بھی کرنا ہوگا۔ اس کے لیے میں کو خود سمیت ہر شے کو نئی نظر سے دیکھنا ہوگا، پھر یہی ذہن ہر قدم پر اس کا ساتھی ہوگا۔ جب ذہن جان جاتا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا، تو وہ جان لینے کو رضامند ہو جاتا ہے۔ میں کو اپنی عقل کو خود اپنی ذمہ داری سے استعمال کرنا ہے۔ کوئی پیر، فقیر، کوئی عالم، کوئی بابا، کوئی مرشد اس کی ناؤ پار نہیں لگا سکتا۔ اسے اس حقیقت کو خوب اچھی طرح جان لینا ہے کہ استاد کی ضرورت رہے گی، مگر ایسا ہرگز نہیں کہ استاد اسے کندھے پر بٹھا کر پار لے جائے گا۔ رستے کا علم ہو بھی جائے تو بھی سفر میں کو خود ہی کرنا ہے، تنے تنہا۔ جب نفس کی حقیقت ذہن پر اشکار ہوتی ہے، تو ذہن پر انکشاف ہوتا ہے کہ نفس اسی کا ایک حصہ ہے، پیاس کے چھلکوں کی طرح دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب ذہن اور عقل کو نفس کا علم ہوتا ہے، تو ذہن اور نفس کے درمیان فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہ دونوں ایک نہیں رہتے، بلکہ الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ دونوں ایک دوسرے کو حیرت اور تذبذب سے تکتے رہتے ہیں، پھر ان دونوں میں گمسان کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو ہر لحاظ سے خوب جاننے بوجھنے والے ہوتے ہیں، اس لیے ایک سے ایک کاری بار دکھائی دیتا ہے۔ یہ جہاد اکبر ہے، یہی وہ پاکیزہ اور بلند عقل ہے جو تنہا ہے، جس میں نفس کمزور ہے۔ یہی بلند عقل اصل علم ہے، یہی وہ علم ہے جو پھر رہنمائی کرتا ہے اپنی شخصیت کے بت کو توڑ کر۔ اپنے سے ذہن کو آزادی عطا ہوتی ہے، یہ غلامی کی زنجیریں توڑ دیتا ہے۔ ایک آزاد ذہن پر شخصیت کبھی حاکم نہیں رہتی، شخصیت کبھی نہیں مرتی، ہرگز کسی صورت کبھی فنا نہیں ہوتی۔ شخصیت اس دنیا میں کبھی کسی کے ہاتھوں نہیں مری، ہاں یہ کسی حد تک تسخیر ہو سکتی ہے، اسے درست کیا جا سکتا ہے، اسے سکھایا، سمجھایا اور سدھایا جا سکتا ہے، تاکہ شخصیت کا اثر کم سے کم سطح پر رہ جائے۔ بس اتنا، جس قدر زندگی گزارنے کو ضروری ہو، پھر جبلتیں کمزور ہو جاتی ہیں، غالب نہیں رہتی، ان سے نمٹنا آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ نفس، خدا اور ذہن کے درمیان ایک حجاب ہے۔ اپنی شخصیت کو شناخت مان کر جینا حجاب ہے۔ شخصیت کبھی خدا تک نہیں پہنچ پائی اور نہ ہی کبھی پہنچ پائے گی۔ ذہن اور نفس کے اس باریک ترین فرق کو اچھی طرح جان لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان کے ہاتھ میں عقل کی فیروزان مشعل کے سوا اس گھپ اندھیرے میں دیکھنے کے لیے اور کچھ نہیں۔ انا یعنی ایگو سے نجات ملتے ہی انسان کی پرواز لا ہوتی ہے۔ ذہن خیال ہے، سوچ ہے، اور ہمیں اپنے خیالات کو درست کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ شخصیت کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ جو فنا فی نفس کا خواب دیکھتا ہے وہ مجذوبیت کو جاتا ہے۔ شخصیت کے بغیر کوئی ایک قدم نہ چل پائے گا۔ شخصیت کی جو چھاپ ہے، جو شخصیت کے افکار و نظریات ہیں، عزت اور بے عزتی ہے، جو غرور اور تمکنت ہے، سیکیورٹی کا جو خوف ہے، یعنی یہ پورے کا پورا جو ماسک، جو خول اس شخصیت پر چڑھا ہوا ہے، اس کو جاننا ہے، دیکھنا ہے۔ جاننے اور دیکھنے سے مسلسل جانتے ہی رہنے اور دیکھتے ہی رہنے سے شخصیت کے جو نفس کی صورت میں کرے فرما ہے، بت ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ مضبوط قلعے کی فصیل میں دراڑیں دکھائی دینے لگتی ہیں، اور اونچے اونچے برجوں سے اینٹیں نیچے گرنے لگتی ہیں۔ آخر کار دھیرے دھیرے ایک سچی، کھری، بے داغ، شفاف اور چاند کی طرح چمکتی ہوئی شخصیت کے روپ میں انسان نمودار ہوتا ہے۔ یہ پرانا نہیں، نیا انسان ہوتا ہے، یہ نیا جنم ہے۔ مزید سمجھتے ہیں، ہر شخص کے کئی روپ ہیں، شوہر، باپ، بھائی، بیٹا، حاکم، محکوم، ظالم اور مظلوم جیسے ہر شخص کے ان گنت روپ ہیں، جو وقت اور حالات کے مطابق شخصیت دھارتی رہتی ہے۔ ان میں سے اصل روپ کون سا ہے؟ اصل روپ وہ ہے جو اللہ جانتا ہے۔ اللہ ہر شخص کے سارے روپ بہروپ جانتا ہے۔ وہ اسے ہر لمحہ اداکاری کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اتنے چہروں میں بنا ہوا انسان پستی کی آخری حدوں میں ہوتا ہے۔ ایک مہمان اداکار کی طرح پل پل بھیس بدلتا یہ نفس اللہ کی رضا کا امیدوار کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر پھر بھی ہے تو کیسا بدترین دھوکہ ہے کہ اداکار یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ اداکار ہے۔ انسان کو اتنے چہروں میں اپنا ایک چہرہ ڈھونڈنا ہے، وہ چہرہ جو اس کا اصل روپ ہے، جسے پہن کر وہ سب کے سامنے جائے۔ بھائی بنے تو اپنے بھائی کا ہمدرد ہو، باپ ہو تو بیٹے کو سیدھی راہ پر لے چلنے والا ہو، بیٹا ہو تو نیک ہو، خاوند ہو تو نرم، شفیق اور مہربان ہو۔ جو بھی ہو، جیسا بھی روپ دھارے، اس کے پیچھے اس کا ہی اصل چہرہ ہو، اور وہ اللہ کے مخلص بندے کا چہرہ ہے، وہ مسلمان کا چہرہ ہے۔ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخصیت ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ نے بذات خود مسلمان رکھا ہے۔ یہ وہ شناخت ہے جو اللہ نے انسان کو حضور کے وسیلے سے عطا فرمائی۔ اگر انسان اندر سے مسلمان ہے تو اللہ اس کی ساری شخصیت کو اس کی تمام کمزوریوں کے ساتھ قبول کر لیتا ہے، ورنہ دھتکار دیا جاتا ہے۔ جو چہرہ اللہ کو مطلوب ہے وہ سچ کا چہرہ ہے، وہ سچے کا چہرہ ہے۔ اگر انسان کا کردار، اس کا کریکٹر ہر حال میں اعتدال پر ہے، بیلنس پر ہے، تو وہ کامیاب ہے۔ ویسے بھی انسانیت کا کم سے کم تر درجہ یہ ہے کہ آدمی برا ہو تو سر عام ہو، ببانگے دہل ہو، اللہ کے سامنے بھی برا ہو جائے، اپنے سامنے بھی خبیث ہو، اور دنیا کے سامنے بھی خود کو بد کردار ظاہر کر دے۔ اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو پھر خود کو ٹھیک کرے، اطاعت گزار ہو جائے، سر کو جھکا دے اور سب کے سامنے سچا ہو جائے، اللہ کے سامنے بھی، اپنے اور دنیا کے سامنے بھی، پھر اس بات کی پرواہ چھوڑ دے कि दुनिया इसे क्या कहती है, लेकिन एक काम कभी इंसान को जेब नहीं देता और यही वो करता है। ये क्या बात है कि इतने चेहरे सजा लेना कि ये भी याद न रहे कि असल कौन है। ये तो मुनाफिकत है, और मुनाफिकत हैवानों से बदतरीन काम है कि कोई भी हैवान मुनाफिक नहीं। ये पस्ती, ये जिल्लत उठाने का हौसला सिर्फ इंसान में ही है, न जाने इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है। हम सबको अपना एहतिसाब करना है, खुद ही मुजरिम बनना है, खुद ही इंसाफ करना है। ये बहुत ही कड़ा इम्तिहान है। अलम इकबाल ने फरमाया, शहीदी है मुसलमानी का हो जाना, मगर अल्लाह जिसको तौफीक अता कर दे, और तौफीक तौबा से है। जब तौबे की तौफीक अता होती है तो गैब से निदा आती है, क्या अभी वो वक्त नहीं आया कि मर्दाने खुदा के दिल अल्लाह के जिक्र से पिघल जाएं। नफ्स इंसान की शख्सियत है, इसका किरदार है, और इस किरदार की तामीर, इसका स्ट्रक्चर जहन में बनता है। ये दुश्मन खुदा का स्ट्रक्चर है, इसे तोड़ना बुच्छिकने की रस्म अदा करना है। ये रस्म हमारे प्यारे नबी की है, ये हुजूर की सुन्नत मुबारका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालि वसल्लम ने हमें तज़किया सिखाया है। अल्लाह ने ईमान वालों पर एहसान किया है जो इनमें उन्हीं में से रसूल भेजा, वो इन पर इसकी आयतें पढ़ता है, उन्हें पाक करता है, और उन्हें किताब और दानिश सिखाता है, अगरचे वो इससे पहले सरीह गुमराही में थे। सूरह अल इमरान। अब हमें इस बात पर काम शुरू करना है, एक एक ईंट को तोड़ना है। ये मंदिर बहुत बड़ा है, यहाँ हजारों बुत सजे हैं जो बड़े बुत को सजदा करते हैं। ये बुत हमारे पुराने साथी हैं, ये इतनी आसानी से नहीं टूटेंगे। ये बार बार पलट कर हमलावर होंगे, कभी इल्तिजाएं करेंगे, कभी कायल करेंगे, कभी खौफ से, कभी लालच से, कभी दुनिया के खो जाने के डर से हमें तशज्जुदा करेंगे। याद रखना होगा कि ये शैतान है जो खौफ दिलाता और मायूस करता है। हर आती सांस के साथ ये याद रखना होगा कि हम आजमाइश में हैं, हमें आजमाया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है। बेहम आजमाइश का, इम्तिहान का एहसास इंसानी जहन को संजीदा रखता है।